ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इसको थोड़ा नीचे करेंगे, देखो कितना नीचे कर सकते हैं। आगे करना नहीं, कोई बात नहीं, आप करें। तो पीछे से आई। अच्छा, यहाँ से आ रही पीछे से, इससे तो कुछ होगा नहीं। यहाँ तो यहाँ रख लेते हैं इस टेबल। ठीक है, अभी रहने दो, छोड़ो, कल कर देते हैं। काम हो सकता है। हाँ, क्या नहीं नहीं नहीं आए, निकल तो जाएगी, वैसे छोड़ दो आप, वो खराब हो गई। वहाँ से निकल, नहीं वहाँ से निकालो, छोड़ना है। क्या करना चाहते हैं? छोड़ो ना, पूरा नहीं जाएगा, ऊपर से जाएगा। हाँ पूछिए। 416। हाँ जी, हाँ जी, कहाँ से आप बताना? एकमेव एवं एवं एक शरीरे अपि, एवं इस प्रकार से एक शरीर में भी बुद्धि आदि व्यवस्थान अनुमानम स्याद् ज्ञात्री बहुत्वस्य। ज्ञात्री बहुत्व का अनुमान होना चाहिए, क्यों? बुद्धि आदि व्यवस्थान व्यवस्थान के कारण से, बुद्धि आदि की व्यवस्था के कारण से ज्ञात्री बहुत्व का अनुमान होना चाहिए। हाँ जी, हाँ, एक शरीर में, ठीक है। हाँ जी, जी ये कहते हैं सो अनुमानम अन्यत्रापि, वह औरों में भी अनुमान होता है। स वो जो विशेष प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति विशेष है, त्रस स्थावर शरीरेषु, जो त्रस कीड़े मकोड़े हैं और स्थावर वृक्ष वनस्पति हैं, उनमें तद अवयव व्यूह लिंग प्रवृत्ति विशेष, वह जो अवयव व्यूह लिंग वाला है प्रवृत्ति विशेष, जो विशेष प्रवृत्ति हो रही है वो विशेष अवयवों वाले शरीर में हो रहा है, सब में नहीं होता है। यानी घड़ा भी अवयव विशेष है और शरीर भी अवयव विशेष है, लेकिन जिस तरह का संगठित है वो शरीर, जिस तरह का संरचना शरीर में है, ऐसी संरचना औरों में नहीं है। ये सिद्धांती कहना चाहता, नहीं पूर्व पक्षी कहना चाहता है, पूर्व पक्षी कहना चाहता है। हाँ जी, तद एक मिनट, सचा गुण, हाँ जी, ये सिद्धांती कह रहे हैं क्या? कहाँ पर पढ़ रहे हैं आप? 14 पृष्ठ पर। हाँ, चौदह में पहला अनुच्छेद, भूतानाम आरंभ स्थावत। हाँ जी, त्रस स्थावर शरीरेषु तद अवयव्यूह लिंग प्रवृत्ति विशेषः, हाँ, लोष्टादिषु च लिंग अभावात्। ये पूर्व पक्षी का है, इधर उधर मत जाओ, यहीं रहना। भी यहाँ जो कह रहे हैं तद अवयव व्यूह लिंग, ये जो विशेष अवयव वाला है, ठीक है, तो शरीरों में तो होता है, ठीक है, फिर कहा लोष्टादिशु छ लिंग अभावात, ढेले को सामने रखा है उसने, ढेला भी विशेष है लेकिन ढेले में नहीं होता है, शरीर में होता है, वो ये कहना चाह रहा है। यानी ढेला भी भूतों का ही है लेकिन वो ढेला तो सामान्य है, उसमें नहीं होता है। तो सिद्धांति ने कहा कुंभादिशु अनुपलब्धे इति, कुंभादि यानी घड़ा है या वस्त्र है ये तो विशेष सन्निवेश है ना, इसमें आपने ढेले में तो नहीं माना, ठीक है हम नहीं मानेंगे, रुई में हम नहीं मानेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन वस्त्र में तो मानेंगे ना, विशेष अवयव सन्निविशेष, तो इसमें भी होना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। इधर उधर नहीं जाओ, पहले इसको समझ लीजिए ना, मन को अब यही लगाइए, उसमें अब मत लगाइएगा। पूर्व पक्षी का कथन है तद अवयव व्यूह लिंग, अवयवों का विशेष क्या कहते हैं, विशेष सन्निवेश है वहां पर, ढेले में नहीं है वो सन्निवेश, इसलिए उसी में होगा, ढेले आदि में नहीं होगा, ये कहा। अब ये कहना चाह रहे हैं अगर आप अवयव व्यूह लिंग को ही मानते हैं तो घड़े में भी तो है, वस्त्र में भी तो है, कुंभादिशु आदि से जितने भी पदार्थ आप ले सकते जिसमें विशेष ढंग से बनाया गया, ठीक है उसमें होना चाहिए, उसमें नहीं है, ऐसा कहकर के यहाँ खंडन किया है। हाँ जी, अब फिर वहीं पर मन लगा हुआ है आपका, पहले इस बात को आप पूरा नहीं समझ, क्या ये अगर ये समझ में है तो वो समझ में आता आपको, आपने ये समझा ही नहीं है ना। हाँ जी हाँ जी जी हाँ जी, हाँ नहीं आ रहा, ठीक है ये समझ में आ गए। अब वहां क्या समस्या आ रही है, तद अवयव लिंग जो कहा जा रहा है ना वो शरीर को लेकर के कहा जा रहा है, और उस शरीर में होने वाला ये जो क्या कहते हैं प्रवृत्ति विशेष है किसी और के कारण से हो रहा है, वहां शरीर में भले अवयव विशेष है वहां पर लेकिन किसी और के कारण से हो रहा है, किसी और के कारण से का मतलब आत्मा के कारण से हो रहा है। केवल आपका हेतु यहाँ अवयव व्यूह लिंग ही है तब तो कुंभादि में भी होना चाहिए, तो उसका खंडन हो चुका है। अब यहाँ पर तद अवयव व्यूह लिंग जो कहा है उस अवयवों से युक्त जो प्रवृत्ति विशेष है वो भूतों में जो हो रहा है वो अन्य गुण निमित्त इति, दूसरे के गुण के कारण से हो रहा है, ये कहना चाह रहे। केवल आप तद अवयव व्यूह लिंग को ही पकड़ के नहीं रखना, यानी विशेष शरीरों में जो ये प्रवृत्ति विशेष हो रहा है, ठीक है ये प्रवृत्ति विशेष किस कारण से, आत्मगुणा कह रहे अन्य गुण निमित्त इति, तद अवयव व्यूह लिंग, उन अवयवों से युक्त जो विशेष संरचना वाला लिंग स्वरूप वाला है यानी चिन्ह स्वरूप वाला है जो शरीर, उस शरीर में जो प्रवृत्ति विशेष हो रहा है वो प्रवृत्ति विशेष भूतों के अन्य गुण के कारण से हो रहा है, यानी भूतानाम प्रवृत्ति विशेष ऐसा अन्वय कर लीजिएगा, भूतानाम प्रवृत्ति विशेष, भूतों के अंदर जो विशेष प्रवृत्ति हो रही है और वो भूतों में वो कैसा भूत है, वो अवयव व्यूह लिंग वाला है यानी विशेष संरचना से युक्त लिंग वाला है, उसमें जो ये प्रवृत्ति विशेष हो रहा है वो अन्य गुण निमित्त किसी दूसरे के गुण के कारण से हो रहा है, उनका अपना गुण नहीं है। अगर अपना ही गुण मानते हैं तो तद अवयव व्यूह लिंग तो कुंभ में भी है, घड़े में भी है, वस्त्र में भी है, उनमें भी होना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है, इससे पता लगता है कि वो अन्य गुण के कारण से होता है। ये कैसे पता लग रहा है, ये कुलाड़े में जो प्रवृत्ति हो रही है, कुलाड़े को उठाया जा रहा है और लकड़ी पर डाला जा रहा है, किसके कारण से हो रहा है, दूसरे के कारण से, यानी उस कुलाड़े से भिन्न है, मतलब एक मनुष्य भिन्न के कारण से हो रहा है ना, जैसे कुलाड़े में प्रवृत्ति विशेष भिन्न के कारण से हो रहा है, ऐसे शरीर के अंदर भी जो प्रवृत्ति हो रही है वो किसी और के कारण से हो रही है, वो शरीर की अपनी नहीं है, जैसे कुलाड़े की अपनी प्रवृत्ति नहीं है किसी और के कारण से है, ऐसे शरीर के अंदर भी वो किसी और के कारण से प्रवृत्ति है, शरीर की अपनी प्रवृत्ति नहीं है, ये कहना चाह रहे, स्पष्ट हो गया। और एक मिनट हो गया आपका, 18 हाँ जी। हाँ जी, मतलब ये जो आरंभ निवृत्ति केवल आरंभ और केवल निवृत्ति नहीं है, अन्यथा किसी और के कारण से है। और क्या कारण है? इच्छा, आत्मा की जो इच्छा है ना, अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा, ठीक है ना, मतलब हित को, कल्याण को प्राप्त करने की इच्छा से आरंभ हो रहा है और दुख को हटाने के लिए निवृत्ति हो रही है। और केवल क्रिया नहीं है, केवल वहां क्रिया का उपरम नहीं है, वहां पर मतलब क्रिया का होना किसी निमित्त से हो रहा है, क्रिया का ना होना भी किसी निमित्त से हो रहा है, वहां ऐसा नहीं है, ठीक है ना। मतलब किसी भी वस्तु में किसी निमित्त को ध्यान में रख करके नहीं हो रहा है। मान लीजिए फल में जो आरंभ हो रहा है, आरंभ हो रहा है का मतलब है फल के अंदर विनाश हो रहा है, मान लीजिएगा उसमें जो प्रवृत्ति हो रही है, विनाश की प्रवृत्ति, वो किसी प्रयोजन को सामने रख करके नहीं हो रहा है, वो उसका अपना स्वाभाविक है। वहां पर किसी और पदार्थों में जो जैसे घड़े में ह्रास हो रहा है, ठीक है, या किसी वृक्ष में ह्रास हो रहा है, यानी वो पुराना होकर के जैसे सूखता जाता है ना, वो किसी निमित्त विशेष से नहीं है। जैसे आत्मा व्यक्ति जो है कल्याण को प्राप्त करने के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए ऐसा कर रहा है, या दुख को दूर करने के लिए, वहां दुख है इसलिए उधर प्रवृत्ति नहीं होता है उसकी, मतलब वहां सांप है तो सांप की ओर देखना ही नहीं चाहता है, ठीक है। जैसे कुछ लोगों में रहती है ना, ये छिपकली है तो छिपकली को देखना ही नहीं चाहता व्यक्ति, कॉकरोच है उसको देखना ही नहीं चाहता, प्रवृत्ति नहीं, क्योंकि उसको दुख लगता है उससे। तो ये है किसी निमित्त को ध्यान में रख करके ना, दुख को हटाना ये निमित्त है, या सुख को प्राप्त करना निमित्त है, ये है प्रवृत्ति निवृत्ति के कारण। तो इसलिए अन्यथा तो इमे आरंभ निवृत्ति, केवल आरंभ नहीं है वहां, केवल निवृत्ति नहीं वहां पर, किसी प्रयोजन को ध्यान में रख करके आरंभ निवृत्ति है, और ये बिना आत्मा के नहीं हो सकता, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। नाचा, हाँ, नाचा तथा विधे पृथ्वी आदि दृश्यते, उस प्रकार का आरंभ, उस प्रकार की निवृत्ति पृथ्वी आदि पदार्थों में नहीं होती है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, प्रयोजक के द्वारा प्रेरित नियम अनियम है, मतलब एक तो है प्रयोजक व्यक्ति नियम पूर्वक कोई काम करना चाहता है, हाँ, और जब काम नहीं करना चाहता है वही अनियम है यहाँ पर, हाँ यूं समझ लीजिएगा, यूं समझ लीजिएगा, या प्रवृत्ति निवृत्ति भी कहो या इच्छा द्वेष कहिएगा, हाँ इच्छा द्वेष के कारण से है, इच्छा के कारण से नियम है, अनिच्छा के कारण से अनियम है, ऐसा दोनों के नियम और अनियम है जी, इच्छा के कारण से भी नियम अनियम है और द्वेष के कारण भी नियम अनियम, हाँ ऐसा भी है, ऐसा भी है, केवल एक ही के कारण से, मतलब इच्छा के कारण से ही नियम होता है ऐसा नहीं है, इच्छा के कारण से भी नियम होता है, द्वेष के कारण से भी नियम होता है, और इच्छा के कारण से भी अनियम होता है और द्वेष के कारण से भी अनियम होता है, क्या नहीं, वहां धर्म अधर्म क्या कारण है, अब इसमें हरास हो रहा है वहां क्या धर्म अधर्म है, शरीर में तो ठीक है, शरीर से बाहर की बात कर रहे हैं, घड़े में क्या इच्छा निच्छा कारण है, वस्त्र में क्या इच्छा निच्छा कारण है, ऐसा आत्मा में नहीं होती है प्रवृत्ति निवृत्ति, यही समझना है, शरीर में होते हैं, हाँ। आत्मा के इच्छा और द्वेष के कारण से प्रवृत्ति निवृत्ति शरीर में होती है, ना ना ना ना, वो नहीं कहना चाह रहे, वो नहीं कहना चाह रहे, मतलब मैं प्रवृत्त होना चाहता हूँ ये नियम हो गए, नहीं होना चाहता हूँ ये अनियम है, ऐसा आप कह सकते हैं। इस सूत्र में, हाँ जी, उस आत्मा के भेदक साधक, भेदक साधक समझ में, मतलब आत्मा को अलग कर रहे हैं ना ये नियम। ये नियम कौन करते हैं? आत्मा करता है, जड़ पदार्थ नहीं कर सकते, इसलिए ये आत्मा को भिन्न करते हैं। ये नियम अनियम जो है ना, आत्मा को जड़ पदार्थ से अलग करते हैं। नियम अनियम, हाँ जी, भेदक, भेदक क्या कहते हैं? भेदक अलग करना, करने वाला, अलग करने वाला है, यानी नियम और अनियम जो है आत्मा को जड़ पदार्थों से अलग करने वाले हैं, ऐसा ऐसे समझ लीजिए। और हाँ जी, पृष्ठ संख्या 416, हाँ जी, वहाँ पर दूसरी पंक्ति में एक शब्द है, ज्ञान इच्छा द्वेष प्रयत्न, इसके आगे क्या पढ़ेंगे? गुणानि इति, गुणानि, हाँ जी, इच्छा द्वेष प्रयत्न गुणा, हाँ, मूर्ति लिखा हुआ है, मैं इसको ऐसा पढ़ रहा था, ज्ञान इच्छा द्वेष प्रयत्न गुणान होती, नहीं नहीं गुणान होती का होगा, उअति, उअति, मतलब मैं ऐसा पढ़ रहा हूँ क्या? नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ एक मिनट, इच्छा द्वेष प्रयत्न गुणा, अच्छा दूसरी पुस्तक कोई आपकी, कोई कौन सी पुस्तक है? यही पुस्तक है आपकी भी, यहाँ पर भुवने भूतानि ज्ञान इच्छा द्वेष प्रयत्न गुणान, ऐसा तो नहीं हो सकता ये भूतानी का विशेषण बना करके गुणानी बता दिया हो, वो तो मिसप्रिंट है ना, मैं तो इसको गुणानी इति कर दिया, तो स्वीकार भी हो सकता है गुणान इति, गुणान द्वितीय व्यक्ति में, हाँ ऐसा हो सकता है गुणान इति, हाँ जी, नहीं उकार नहीं, गुणान और इति, गुणान इति, गलत है ऐसा, उकार नहीं है यहाँ पर, इकार होना चाहिए, हाँ, ज्ञान इच्छा द्वेष प्रयत्न गुणान इति ज्ञातृबहुत्वं प्राप्तम, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, मतलब गुणान तृतीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन हो सकता है, मतलब है भूतों में ही चेतनता को मानने वाले व्यक्ति के मत में, ठीक है, एक शरीरे, एक ही शरीर में बहुनी भूतानी, बहुत सारे भूत हैं, ठीक है, उस स्थिति में ज्ञान इच्छा द्वेष प्रयत्न गुणान, ज्ञान इच्छा द्वेष प्रयत्न और गुणों को स्वीकार किया करना पड़ेगा, अनेक भूतों में ज्ञान इच्छा द्वेष और प्रयत्नों को स्वीकार करना पड़ेगा, उस स्थिति में जात्रि बहुत्वम प्राप्तम, बहुत सारे जाता ऐसा प्राप्त होता है, भूत चेतन को, भूत को चेतन मानने वाले के मत में शरीर में बहुत से भूत, बहुत से अवयव है ना, बहुत से अवयव हैं, तो बहुत से अवयवों में भी बहुत से ज्ञान हैं, बहुत सी इच्छाएं हैं, बहुत से द्वेष हैं, बहुत से प्रयत्न हैं, लेकिन बहुनी भूतानि तो द्वितीय में, हाँ तो क्या कहना चाहते हैं, मैं कैसे होगा, मैं कैसे होगा, क्या मैं, बहुत से भूतों में कैसे होगा, बहुत से भूतों में थोड़ा कह रहा हूँ मैं, बहुत से भूत हैं तो ऐसे ही बहुत से ज्ञान हैं, ठीक है ना, बहुत से ज्ञान हैं, बहुत सी इच्छाएं हैं, बहुत से द्वेष हैं, बहुत से प्रयत्न हैं, तो इसलिए बहुत से ज्ञान इच्छा द्वेष प्रयत्न गुणों को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, इति ऐसे ऐसा स्वीकार करने पर जात्री बहुत्वम प्राप्तम, बहुत सारे जाता है ऐसा प्राप्त होता है। हाँ इति है गुणान इति, तो गुणानि इति ऐसा है। हाँ जी गुणान और इति को जोड़ दो तो गुणान इति ऐसे, यानी इधर ई की मात्रा को इधर कर दो तो अरस्व इकार हो जाएगा। स्पष्ट हो गए? अच्छा एक इसी प्रसंग में एक प्रमाण के रूप में आप संकेत कर सकते हैं कि आत्मा का आत्मा में संस्कार रहते हैं यहां पर आ रहा है ना, यहीं पर सच गुण प्रयत्न समान आश्रय संस्कार 14 में 417 पे है ना, सच गुण प्रयत्न समान आश्रय संस्कार, प्रयत्न के समान यानी प्रयत्न जिस आश्रय में रहता है उसी आश्रय में रहने वाला संस्कार है। तो प्रयत्न किस में रहता है? आत्मा में, तो संस्कार भी आत्मा में रहता है ऐसा यहाँ पर आ रहा है। प्रयत्न समान आश्रय संस्कार एक प्रमाण है। हमारे बीच में कई बार जो बातचीत होती है चर्चा होती है तो एक बार मैंने कहा कि आत्मा में भी संस्कार रहते हैं, नहीं तो कहाँ रहेंगे? मन तो समाप्त हो जाएगा प्रलय में, ठीक है, कहीं तो रहना पड़ेगा ना, तो ईश्वर में भी रहेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं, आत्मा में भी रहेंगे। तो नहीं, संस्कार आत्मा में रह ही नहीं सकते, ये प्रश्न आता है। आत्मा में तो रह ही नहीं सकता, आत्मा में कोई एंट्री होता नहीं है, पर ज्ञान एक ऐसा है, ज्ञान रूपी संस्कार, वो आत्मा में रह सकते। प्रमाण न्याय दर्शन यही, सच गुण प्रयत्न समान आश्रय संस्कार धर्माधर्म समाख्यात, पकड़ में आ रहे आप लोग? और इससे पहले 13 पृष्ठ भी देखो, मतलब 413 में भी देखो, 413 में भी 13 है क्या, हाँ 13 है या कितना है, सत्रह हो गया, अभी 17 में देखा ना हमने, 23 पे आगे आएगा, इससे पहले भी आया। हाँ जी एक मिनट रुको, हाँ 400 पृष्ठ पर भी होना चाहिए। हाँ चार सौ पृष्ठ पे कहाँ पर, आत्मसमवेतेषु, ये तो पूर्व पक्षी का है और सिद्धांति के पक्ष में भी है कहीं, आत्मसमवेतेषु आत्मा में रहने वाले। इसका मतलब कोई भी ज्ञान आत्मा में रह सकता है? हाँ जी कोई भी ज्ञान आत्मा में रह सकता है, कोई भी ज्ञान का मतलब, कोई भी ज्ञान उदाहरण बताओ, एक तो आत्मा का स्वाभाविक ज्ञान है और दूसरा नैमित्तिक होता है, तो नैमित्तिक ज्ञान भी आत्मा में रह सकता है? नहीं वो ज्ञान नहीं रहता है, संस्कार के रूप में रहता है। ज्ञान तो अनित्य है याद रखना, ज्ञान के संस्कार रहेंगे। हाँ संस्कार की बात कर, संस्कार तो बता ही रहे हैं, आत्मा को अपरिणामी क्यों? हाँ जी आत्मा को अपरिणामी कहते हैं तो ठीक है, अपरिणामी उससे क्या फर्क पड़ता है, तो संस्कार है रह सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? ईश्वर भी अपरिणामी है, उसके पास सबका ज्ञान रहता है, कहाँ रहता है फिर? ये बताना पड़ेगा ना आपको, मतलब आप सबके बारे में ईश्वर को पता है कि आपको क्या क्या फल देना है, ज्ञान रहता है नहीं रहता ईश्वर के पास में? पास में, तो पास में मतलब वो पास में कहाँ, ईश्वर में रहेगा या ईश्वर से बाहर कहाँ रहेगा वो? ईश्वर को सब देना, इसलिए तो ईश्वर में रहता है, तो जब मिलता नहीं मिलता वो एक अलग बात है, पर बात तो यही आ रही है ना, ईश्वर के पास भी तो ज्ञान रहता ना हमारे संबंधित, और आत्मा तो ऐसा नहीं है कि उसके पास ऐसा रह लेगा जैसे ईश्वर के पास, नहीं अपरिणामी ईश्वर भी है ना, ईश्वर कोई परिणामी थोड़ा है। ईश्वर में जो इधर उधर मत जाइए, पहले इस बात को समझो ना, मुख्य प्रसंग पे जाओ, इधर उधर क्यों भागते हो आप? जब आपने आत्मा को अपरिणामी बताया, क्या ईश्वर परिणामी है? तो ईश्वर को क्या मानेंगे? वो भी अपरिणामी है। इधर उधर मत जाओ, पहले इस बात को समझो। अंतर वो ईश्वर है, हम ये जीवात्मा है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो सर्वव्यापक है, एक देश है, इसमें भी कोई अंतर नहीं है। प्रश्न ये है कि ईश्वर अपरिणामी है या नहीं है। ईश्वर अपरिणामी, यहीं तक रहो, इधर उधर भागना नहीं। मन को उधर लगाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अपरिणामी जब ईश्वर को मान रहे हो, तो जब ईश्वर के पास आप सबका ज्ञान रहता है, आपको कितना फल देना कितना नहीं देना है। हाँ, अच्छा, फल देने के बाद वो समाप्त हो जाता है, ये भी है ना। फल दे दिया, उससे संबंधित वो भी समाप्त हो जाता है। आपको फल दिया था, अमुक समय का अमुक फल दिया था, ये तो रहेगा, लेकिन फल देने वाला तो नहीं रहा ना। वो तो स्मरण है कि आपको इतने सृष्टियों के पहले आपको ये फल दिया था, ये भी याद रहेगा। ईश्वर वो अलग हो गया, लेकिन जो जो फल आपको देना है उसके बारे में तो संस्कार रहेगा ना। वो संस्कार समाप्त भी होते रहते हैं, नए बनते भी रहते हैं, पर ईश्वर में ना वृद्धि मानी जाती है ना ह्रास माना जाता है। ईश्वर के ज्ञान में ना तो वृद्धि होती है ना ह्रास होता है। तो ज्ञान में वृद्धि नहीं तो और क्या? जब हम जैसे हम आगे सृष्टि चलती रहेगी, कर्म होते रहेंगे, तो उनके कर्मों के जो बनेंगे उसका जो फल बनेगा, जिसका बेनिफिट होगा, तो उसके पास वो भी सब रहेगा, तो उसके बढ़ी तो रहा है। अब एक सृष्टि नहीं, बढ़ नहीं रहा है ना। बढ़ना उसको कहते हैं जो पहले आपको पता नहीं था, अब पता लग गया। ईश्वर को पहले से पता आप क्या क्या कर सकते हैं। फिर वही बात जैसे काफी पहले हुई थी कि कर सकते हैं। इधर नहीं है, इधर उधर मत जाना। ईश्वर को सर्वज्ञ माना जाता है, आत्मा सर्वज्ञ नहीं है, ठीक है। यानी 5 साल के बाद मैं क्या क्या करूंगा मेरे को पता नहीं है, पर ईश्वर को पता है, सब पता है। मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या किया वो भी पता है, क्या क्या कर सकता हूँ वो भी पता है, अब वर्तमान में क्या क्या कर रहा हूँ वो भी पता रहता है, इसलिए सर्वज्ञ कहते हैं उसमें। इसलिए ईश्वर के लिए कोई नया ज्ञान तो है ही नहीं है, ना तो वृद्धि हो रही है ना ह्रास हो रहा है, उसको सब पता है पहले से। वृद्धि तब माना जाता है, पहले वृद्धि और ह्रास को समझो। वृद्धि ह्रास उसको कहते हैं कि मेरे को बिल्कुल पता नहीं है कि 5 साल के बाद मैं क्या करूँगा, पता हो तो बताओ, और फिर 5 साल के बाद जब वो काम करूंगा तब मेरे को पता लगा तो मेरे ज्ञान में वृद्धि होगी, ठीक है ना। और मैं भूल गया, पता ही नहीं है मेरे को 5 साल पहले ये भी काम किए, मेरे को पता नहीं है, भूल गया, सर्वथा नष्ट हो गया, वो ह्रास भी हो गया। ऐसे ईश्वर में नहीं है। ईश्वर आपको 50 सृष्टियों से पहले क्या क्या आपको फल दिया वो भी पता है ईश्वर को। बाद में क्या क्या फल देना ये भी पता है उसको, पता है कि 50 सृष्टि के बाद मैं जीवात्मा, हाँ, ये कर्म करूंगा, ये कर्म कर सकते हैं, उनका ये फल है ये पता है। पहले इस बात को समझो ना, आप क्या करेंगे आप तो स्वतंत्र है ना, ज्ञान तो बढ़ेगा ना, बढ़ता नहीं है, यही तो आपको समझना है। बढ़ना तब मानेंगे ना जब उसको पता नहीं, जब आपको, आप सौ कर्म कर सकते हैं, उसको पता है इन 100 कर्मों में से कोई कर्म करोगे और उस कर्म का ये फल है उसको पता ही है, बढ़ना क्या होगा? बढ़ना तब होगा ना जब आप नया कर्म हो जो आप ईश्वर को पता नहीं है, फिर आपने किया है, ऐसा तो कोई कर्म है ही नहीं है। आप किस प्रकार से कर सकते हैं ये भी पता है, हाँ, किस किस प्रकार से कर सकते हो आप। जैसे चोर आदमी चोरी करता है ना, हाँ, वो चाबी तार से ताला खोलेगा या चाबी से खोलेगा या तोड़ करके खोलेगा या क्या क्या उसके प्रकार हो सकते, सारे प्रकारों को जानता है, ठीक है ना। जो भी कर्म आप करोगे उस कर्म को करने की कितनी विधियां हो सकती हैं वो सारी विधियों को जानता है। कोई नया ज्ञान नहीं होता ईश्वर को, इसलिए ईश्वर के ज्ञान में ना वृद्धि होती है ना ह्रास होता है। हाँ, बस यही मानो, और क्या कहना चाहते हैं आप? अपरिणामी तो अपरिणामी है वो ईश्वर, दोनों के अपरिणामिता में तो अंतर है ना। क्या अंतर है? अंतर ये है कि आत्मा का अपरिणामी होना, हाँ, उसका अपरिणामी होना गुण है, लेकिन इसमें ईश्वर में जो अपरिणामी कोई गुण नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ तो होता है, कुछ नहीं होता। अपरिणामी मतलब परिणाम का निषेध हो रहा है वहाँ पर, ये विकल्प वृत्ति है। लेकिन इधर उधर मत जाए, पहले इस बात सिद्धांत पर रहो ना। ऐसा है, अभी आपने सारे शास्त्र नहीं पढ़े ना, इसलिए आपको परेशानी हो रही है, क्योंकि परिणाम का ना होना, मतलब परिणाम हुआ नहीं होता है, परिणाम का निषेध हो रहा है। परिणाम का निषेध अपने आप में कोई गुण नहीं है, ये क्यों नहीं समझते आप? मैं मतलब ईश्वर अवतार नहीं लेता, तो अवतार ना लेना भी अपने आप में कोई गुण नहीं है, वो तो अवतार का निषेध मात्र है, निषेध कोई गुण नहीं होता है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? गुण होता नहीं होता है, ईश्वर निराकार है, निराकार अपने आप में कोई गुण नहीं है, आकार का निषेध मात्र है वहां पर। तो ऐसे तो सभी चीजों में हो जाएगा। हाँ सर, सभी चीजों में, मेरे को क्या पता ईश्वर के अंदर कोई गुण ही नहीं है इसका मतलब। देखो इधर उधर जाते हैं भाई, ईश्वर आनंद स्वरूप है तो गुण है ना, ईश्वर का आनंद गुण है, ईश्वर में आनंद गुण है, इसका मतलब दुख का निषेध ही तो होगा। देखो भाई दुख नहीं है, दुख का निषेध ईश्वर में दुख नहीं है, वो एक अलग बात है, ईश्वर में आनंद है। उसी तरह ईश्वर में, ईश्वर में दुख गुण नहीं है, इससे आप क्या लेना चाहते? इससे आप ये थोड़ा कहना चाहते बाकी गुण नहीं है, ये इससे कहना चाहता हूँ कि गुण ये भी है, ईश्वर में परिणाम गुण नहीं है लेकिन अपरिणामिता है। ऐसा है, अभी आपको और थोड़ा समझना पड़ेगा ना, और थोड़ा शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, योग दर्शन पढ़ेंगे, तो आपको विकल्प वृत्ति आपने नहीं पढ़ी है ना, समझा है तो आपने समझा नहीं है ना, फिर इसका मतलब ऐसा है जैसे गति नहीं हो रही है, तो गति ना होना अपने आप में थोड़ा गुण थोड़ा है, क्रिया नहीं हो रही है केवल क्रिया का निषेध कर रहे हैं वहां पर, ऐसे परिणाम का निषेध हो रहा है। परिणाम अपने आप में गुण है, वो जड़ पदार्थ में है, और जड़ पदार्थ में जो परिणाम गुण है वो ईश्वर में नहीं है, ये आपको सब समझ में आ जाएगा। परिणाम का निषेध हो रहा है लेकिन अन्यत्र है परिणाम, पर ईश्वर में नहीं है, इसका मतलब है ईश्वर में परिणाम का ना होना बताया जा रहा है। परिणाम का ना होना अपने आप में कोई गुण नहीं है, केवल परिणाम का ना होना बताया जा रहा है। मतलब मैं ये कहूं यहां पर ये रखी हुई है चीज, ठीक है ना, अब मैं कहूं यहां पर वो चीज नहीं है, अब वो चीज नहीं है तो वहां कोई चीज थोड़ी है, चीज का ना होना ही बताया जा रहा है ना, अब कुछ पकड़ में आया, बस ऐसे ही समझ लें। इसलिए ईश्वर निराकार है तो निराकार कोई अपने आप में गुण नहीं है, इसको विकल्प वृत्ति कहते हैं। चलो आगे बढ़े। हाँ हाँ जी बिल्कुल उसमें क्या दिक्कत है, मतलब आपने एक ही कर्म को हम सब लोगों ने किया, हमने अलग अलग ढंग से किया उस कर्म को, तो अलग अलग ढंग से उसका फल मिलेगा हमको। मतलब विधि में भी उत्तम निकृष्ट आदि सब होते हैं ना। हाँ आपने यजशाला की शुद्धि कर दी, उन्होंने भी किया, मैंने भी किया, सबने किए, सबने अलग अलग ढंग से किया है तो अलग अलग फल हैं। हाँ सबने एक ही ढंग से किया तो एक ही विधि से किया है। मान लीजिए आपने यजशाला को धोया, जैसा मैंने धोया वैसा ही आपने धोया, इसका मतलब आप एक ही विधि से किया है ना। मैंने भी धोया आपने भी धोया, लेकिन मैंने जिस तरह का धोया उस तरह का आप धोया ही नहीं है, तो वो मेरे जैसा फल आपको थोड़ा मिलेगा। मतलब मैं धोया तो हूं लेकिन कहीं भी गंदगी नहीं है, कहीं भी कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि इस तरह का धोया, तो फल में अंतर है बस। हाँ जी विधि में भी अंतर है, फल में भी अंतर है। आपने जिस विधि से मैंने किया उसी विधि से आपने किया तो वैसे ही साफ होता है ना। हाँ हाँ जी नहीं, फल अलग मिलेगा, विधि अलग, फल देने की विधि अलग है ये नहीं कहना चाह रहे हैं। फल अलग अलग मिलेगा क्योंकि विधियां अलग अलग है, अर्थात कर्म अलग अलग है, यूं कहना चाहिए। एक ही कर्म को आप अलग अलग स्तर से किया, यूं कह सकते हैं, एक ही कर्म को अलग अलग स्तर से, जिस स्तर का कर्म है उसी स्तर का फल मिलेगा, ऐसा ये इसका अभिप्राय है। चलें, पीछे प्रसंग था, मन तो केवल उदाहरण मात्र है, बाकी भूत इंद्रिय मन इन सब में चेतनता नहीं है, ये बात कही गई थी 38वें सूत्र में। अब इसका उपसंहार करते हैं, तत्साधनस्य स्वकृत कर्म फल उपभोगः पुरुषस्य इति उपपद्यते इति, अचेत हो गया। अथ अयम सिद्धोपसंग्रह, अथ अयम ये जो चेतनत्व गुण को लेकर के जो बात कही है कि चेतनता आत्मा का गुण है, प्रकृति का यानी भूतों का नहीं है, ये तो सिद्ध है। अथ अयम चेतनस्य गुण सिद्ध, ये सिद्ध है, यानी चेतन का ही गुण है, ये सिद्ध है। ऐसे सिद्ध बात को उपसंग्रह उपसंहार करते हैं, उपसंहार समझते हैं, अंत में एक बार उसको दोहरा देते हैं, बोलिए। परिशेषाद यथोक्त हेतु उपपत्तेश्च, हाँ जी भाष्य को देखिएगा। आत्मगुणो ज्ञानमिति प्रकृतम, प्रकृतम प्रकरण में ये चला आ रहा है कि ज्ञान आत्मा का गुण है। आत्मगुणो ज्ञानम, आत्मा का गुण है ज्ञान, ये प्रकरण में चला आ रहा है, यानी इसी का प्रसंग चल रहा है। परिशेषो नाम, परिशेष किसको कहते हैं, पहले भी आया था परिशेष, यहाँ पर भी बताया जा रहा है। परिशेषो नाम, ये जो परिशेष है, परिशेष कहते हैं बचे हुए को। प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्र अप्रसंगात शिष्यमाने संप्रत्ययः इति परिशेषः, कहते हैं प्रसक्त प्रतिषेधे, जहां प्रसंग है उसमें तो निषेध हो गया, प्रसक्त में प्रतिषेध होने पर, जहां प्रसंग है वहां पर निषेध हो जाने पर, अन्यत्र अप्रसंगात, अन्यत्र दूसरे स्थानों में उसका प्रसंग ना होने से, शिष्य माने जिस प्रसंग में जो बच गया है उसमें संप्रत्यय, उसी में ज्ञान होता है कि इसी ने ऐसा किया है, इसी ने ऐसा बोला है, यहीं पर वो चीज है। ठीक है जी, हाँ अभी बताता हूँ। यजिशाला में मैं सुई से काम कर रहा था, सुई धागा से कुछ काम कर रहा था, और काम करते करते सुई जो है कहीं गिर गया, आपने अचानक बुलाया तो मैं उठ गया। कई बार आदमी अपने गोद में कुछ चीज़ रख लेता है, जैसे फ़ोन रख लिया और पता नहीं लगता, जैसे उठता है तो फ़ोन नीचे गिर जाता है, ऐसे ही सुई भी गोद में रख रखा था और अचानक किसी ने बुलाया तो अड़बड़ी में मैं उठ खड़ा हो गया और चला गया। बाद में पता लगा रे सुई तो मैं वहीं भूल गया, और आया तो दिखाई नहीं दिया, अब ढूंढता जा रहा हूँ। ठीक है ना, प्रसंग क्या है, यजशाला का, यजशाला में तो काम कर रहा था ना, प्रसंग में यही प्रसंग है। प्रसक्ता प्रतिषेध, और जहां ढूंढ रहा हूं वहां तो वो मिल नहीं रहा है, मतलब जहां मैं ढूंढ रहा हूं वहां तो नहीं मिल रहा है। अन्यत्र अप्रसंगात, गिरा तो यहां है, अन्यत्र प्रसंग नहीं है, पाकशाला में कोई प्रसंग नहीं है, वहां क्यों ढूंढूंगा, ढूंढूंगा तो यहीं पर है, और जहां मैं ढूंढ रहा था वहां तो मिला नहीं है। बाकी जिस जिस जगह पर ढूंढा है वहां वहां नहीं मिला, लेकिन एक जगह बचा हुआ है, मतलब एक जगह बचा हुआ है वो शेष है, उसी में ज्ञान होता, बस यही मिलेगा और कहीं नहीं मिलने वाला है। हाँ हाँ, यज्ञशाला में मान लीजिए मैं यहां से लेकर वहां तक ढूंढ लिया, बस वो पोर्शन बचा हुआ है, इतना सा वो बचा हुआ है, उसी में ज्ञान हो जाएगा भाई, वहीं मिलेगा, और जगह तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि प्रसंग यहीं का था, यहीं छूट गया, यहीं रह गया, अन्यत्र प्रसंग नहीं है, और यहाँ जो बचा हुआ है वहीं पर उसका ज्ञान हो जाए, ये कहना चाहते हैं। इसका मोटा उदाहरण लेना है तो एक कमरे में चार बच्चे बैठ करके काम कर रहे हैं, उनको हमने काम दे दिया, छोटे बच्चे हैं, और उनमें से एक बच्चे ने बहुत जोर से चिल्लाया और हमको आवाज आ गई बहुत जोर से, पता नहीं क्या हो गया, हम दौड़ करके जाके पूछा, चार बच्चे थे, एक से पूछा तुमने चिल्लाया, उसने मना किया, दूसरे से तीसरे से पूछा, ठीक है बच्चा एक ही है हा? अब क्या समझेंगे, इसी ने बोला, अच्छा वो बच्चे झूठ बोलने वाले नहीं है, सच बोलने वाले, ठीक है ना, और तीन से पूछ लिया, चौथे से पूछने की जरूरत नहीं है, जो बचा है उसी ने चिल्लाया, ऐसा ज्ञान होता है, इसको कहते हैं परिशेष। और जिस कमरे में वो, जिस कमरे से वो आवाज आई है वही तो प्रसंग है ना, दूसरा कमरा तो प्रसंग है ही नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। प्रसक्त प्रतिषेध, जहां प्रसंग है उस प्रसंग में तो प्रतिषेध हो गया, तो प्रसक्त में प्रतिषेध होने पर, अन्यत्र अप्रसंगात, दूसरे स्थान में प्रसंग ना होने से, शिष्य माने प्रसंग में जो बचा हुआ है उसी में संप्रत्यय ज्ञान होता है। इसको खोल के समझा रहे हैं, भूतेन्द्रिय मनसाम प्रतिषेधे, भूत इंद्रिय मनसाम, भूत का, इंद्रिय का और मन का, या मन की, भूत इंद्रिय और मन की चेतनता नहीं है, ऐसा प्रतिषेध है। प्रतिषेध होने पर द्रव्यांतरम न प्रसज्यते, बाकी द्रव्यों का प्रसंग है ही नहीं है। ठीक है जी, मतलब शरीर में शरीर में चेतनता नहीं है, इंद्रियों में चेतनता नहीं है, मन में चेतनता नहीं है, ये प्रसंग चल रहा है। अन्यत्र अप्रसंगात, मकान का कोई प्रसंग ही नहीं है। ठीक है जी, धरती का कोई प्रसंग ही नहीं है। इसलिए कह रहे हैं द्रव्यांतरम न प्रसज्यते, दूसरे द्रव्य में ये प्रसंग नहीं आता है। शिष्यते च आत्मा, बचा हुआ कौन है? आत्मा है। तस्य गुणो ज्ञानमिति जायते, आत्मा का ही ये ज्ञान गुण है ऐसा सिद्ध होता है। इसी को परिशेष न्याय कहते हैं। स्पष्ट हो गए जी? अब कह रहे हैं यथोक्त हेतु उपपत्तेश्च इति, यथोक्त हेतु उपपत्तेश्च, पूर्व कहे हुए हेतुओं से सिद्ध होने से, पूर्व में कहे गए हेतु हैं उन हेतुओं से ज्ञान आत्मा का गुण है ऐसा सिद्ध होने से, उसको खोल के समझा रहे हैं। दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणात्, दर्शन और स्पर्शन से एक अर्थ आत्मा का ग्रहण होने से, इत्येवमादीनाम इत्यादि हेतुओं के, जो कि आत्म प्रतिपत्ति हेतु नाम, जो आत्मा को सिद्ध करने वाले इन हेतुओं का अप्रतिषेधात खंडन ना होने से ये ज्ञान आत्मा का गुण है ऐसा सिद्ध होता है। पकड़ में आ रहा है? पीछे बहुत सारे हेतु बताए गए हैं आत्मा की सिद्धि में, उन सभी हेतुओं से ये स्पष्ट होता है कि ज्ञान आत्मा का गुण है। परिशेष ज्ञापनार्थम प्रकृत स्थापनात्, प्रकृत स्थापनादि ज्ञानार्थम च यथोक्त हेतु उत्पत्ति वचनम इति, ये जो सूत्र है ना यथोक्त हेतु परिशेषाद परिशेषाद यथोक्त हेतु उपपत्तेश्च, ये जो सूत्र है इस सूत्र को क्यों ग्रहण किया यहाँ पर, इस सूत्र को दोबारा यहाँ पर क्यों बताया जा रहा है, उसको समझा रहे हैं। परिशेष ज्ञापनार्थम, परिशेष को बताने के लिए, परिशेष का ज्ञान कराने के लिए। ठीक है, और प्रकृत स्थापनादि ज्ञानार्थम, और प्रकरण में इस सूत्र में जो बातें अतिरिक्त बताई गई हैं उन बातों को बताने के लिए। यथोक्त हेतु उत्पत्ति वचनम, सूत्र में यथोक्त हेतु को स्वीकार किया गया है। पकड़ में आ रहा है क्या कहना चाहते हैं? यानी परिशेष को बताने के लिए ये प्रसंग है, यानी परिशेष को भी बताना था अपने को आत्मा के संबंध में, आत्मा की सिद्धि में, यानी चेतनता आत्मा की है, इसको परिशेष के माध्यम से बताने के लिए ये प्रसंग बताया एक बात, और इस प्रसंग में और जो बातें बताई गई है उन बातों का ज्ञान करा करके आत्मा की ही चेतनता ये बताने के लिए यहाँ पर यथोक्त हेतु का ग्रहण किया है। इस सूत्र में यथोक्त हेतु का ग्रहण इसलिए किया है कि चेतनता आत्मा का ही गुण है ये बताने के लिए, और परिशेष के माध्यम से आत्मा का गुण बताने के लिए भी यहाँ पर ये प्रसंग चलाया गया है, ये कहना चाहते हैं। पकड़ में आ गए? अगली बात, अथवा उपपत्तेश्च इति हेतुवंतरम एव इदम्। अथवा एक बात और कहिए, सूत्र में जो उपपत्ते है, जो केवल उपपत्ते शब्द है ना, इस केवल उपपत्ते को हेतुवंतरम एक अलग हेतु के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। हेतोक्त हेतु उपपत्तेश्च का अर्थ है पूर्व कहे हेतुओं से सिद्ध होने से, एक ये अर्थ है। हेतोक्त हेतु उपपत्ते इस सूत्र का, हेतोक्त हेतु उपपत्ते का अर्थ है पूर्व कहे गए हेतुओं के माध्यम से सिद्ध होने से, ये करते हैं। अब उसमें से उपपत्ति को अलग कर दिया, उपपत्ति को अलग हेतु के रूप में भी ग्रहण किया जा सकता है, यहां पर यह बात कही जा रही है। अथवा सूत्र में जो केवल उपपत्ति शब्द है, इस उपपत्ति से हेतुवंतरम एव इदम, ये दूसरा हेतु के रूप में ग्रहण किया जा रहा है उपपत्ति शब्द को। क्या है? नित्यः खलु अयम आत्मा, आत्मा नित्य है। कैसे सिद्ध होता आत्मा नित्य है? यस्माद् एकस्मिन् शरीरे धर्मं चरित्वा कायस्य भेदात् स्वर्गे देवेश उपपद्यते। क्यों आत्मा नित्य है, कैसे पता लगता है? तो कहते हैं एकस्मिन शरीरे, एक शरीर में धर्मम चरित्वा, धर्माचरण करके, ठीक है जी, जैसे आप सब लोग हैं इस शरीर में धर्माचरण कर रहे हैं, न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं, धर्म का काम है, संध्या करते हैं धर्म का काम है, यज्ञ करते हैं धर्म का काम है, सेवा करते हैं धर्म का काम है, तो एक शरीर में धर्म का आचरण करके कायस्य भेदात, शरीर के नष्ट हो जाने से स्वर्गे देवेश उपद्यते, स्वर्ग में जो है और उत्तम देव शरीर को, देव योनि को प्राप्त कर लेते हैं। पकड़ में आ रहा है? फिर अधर्मम चरित्वा, कोई व्यक्ति अधर्माचरण कर लेता है इसी शरीर में, अधर्मम चरित्वा अधर्माचरण करके देह भेदा, शरीर के नष्ट हो जाने से नरकेश उपद्यते और नरक योनि को प्राप्त कर लेता है। समझ में आ गया? तो ये जो उपपत्ति है, ये उपपत्ति कैसी उपपत्ति है? तो कह रहे हैं शरीरांतर प्राप्ति लक्षण उपपत्ति, दूसरे शरीर को प्राप्त करने स्वरूप वाली उपपत्ति है। उपपत्ति का मतलब सिद्धि। कैसी सिद्धि है ये? दूसरे शरीर को प्राप्त करने वाली सिद्धि है, यानी आत्मा दूसरे शरीर को प्राप्त हो रहा है, इससे पता लगता है आत्मा नित्य है। अगर आत्मा नित्य नहीं होता तो वही दूसरे शरीर कैसे प्राप्त करेगा? वो तो नष्ट हो जाएगा, अनित्य तो नष्ट हो जाता है, वही दोबारा थोड़ा प्राप्त करेगा। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा नित्य है, ये कहना चाहते हैं। तो उपपत्ति, ये जो उपपत्ति है शरीरांतर प्राप्ति लक्षणा, ये दूसरे शरीर को प्राप्त करने स्वरूप वाली है ये उपपत्ति। सा वह उपपत्ति सती सत्वे नित्ये, आत्मा के नित्य होने पर, सती सत्वे नित्ये, ये सप्तम विभक्ति का है, सती सत्वे नित्ये। कह रहे हैं सा ये जो उपपत्ति है, दूसरे शरीर को प्राप्त करने वाली जो उपपत्ति है, ये सत्वे नित्य सती, सत्व कहते हैं आत्मा, यहां पर आत्मा के नित्य होने पर संभव है। तो आत्मा के नित्य होने पर आश्रयवती, वो आश्रय वाली उपपत्ति बनती है। अगर आत्मा नित्य नहीं होती है तो ये आश्रय वाली उपपत्ति नहीं बनती है, यानी ये उपपत्ति आत्मा के आश्रित रहती है ना। मतलब एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को प्राप्त होना, ये जो प्राप्ति है ये आत्मा के आश्रय से हो रही है। अगर आत्मा नित्य है तभी ये उपपत्ति सिद्ध हो सकती है, ये कहना चाह रहे। पकड़ में आ रहा है? फिर कहते हैं बुद्धि प्रबंध मात्रे तु, अगर बुद्धि का प्रबंध मात्र मान लेंगे, बुद्धि का मतलब ज्ञान, ज्ञान प्रवाह को मात्र मान लेंगे, ज्ञान प्रवाह को मान लेने पर तू तो निरात्मा के, बिना आत्मा के, निराश्रया बिना आश्रय वाली उपपत्ति ऐसा सिद्ध होता है। इसलिए निराश्रया नो उपपद्यते इति, निराश्रय वाली होकर के वो सिद्ध नहीं हो सकती, नहीं ये उपपत्ति। निरात्मा के, बिना आत्मा के, निराश्रया बिना आश्रय वाली उपपत्ति जो है न उपद्यते, सिद्ध नहीं हो सकती, यानी उपपत्ति की सिद्धि नहीं हो सकती है अगर आत्मा को नहीं मानेंगे, आत्मा को नित्य नहीं मानेंगे, क्योंकि वो तो बुद्धि प्रबंध मात्र है, क्षणिक है ना, हर क्षण में नष्ट होता है आत्मा। तो जिस क्षण में जो शरीर था अब वो शरीर तो नष्ट हो गया, तो आत्मा भी नष्ट हो गया, अब नया आत्मा है, तो नया आत्मा उस शरीर को कैसे प्राप्त करेगा? कर्म तो उस आत्मा ने किया था पहले वाले ने, अब नया आत्मा उत्पन्न हुआ है, तो फिर अकृत अभ्यागम की सिद्धि हो जाएगी, कृत हानि अकृत अभ्यागम की सिद्धि हो जाएगी। इसलिए ये उत्पत्ति सिद्ध नहीं हो सकती यदि आत्मा को अनित्य मानेंगे, तो ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, उत्पत्ति का मतलब प्राप्ति, क्या प्राप्ति? शरीर की, दूसरे शरीर की प्राप्ति, यही तो कहा उत्पत्ति शरीरांतर प्राप्ति लक्षण। हाँ जी, उत्पत्ति का मतलब प्राप्ति, दूसरे शरीर को प्राप्त करना, उत्पत्ति का मतलब सिद्धि भी होता है, उत्पत्ति का मतलब प्राप्त होना भी होता है, उपलब्धि, उपपत्ति का मतलब ज्ञान भी होता है, बहुत सारे अर्थ हैं, पर यहाँ उत्पत्ति का मतलब प्राप्त होना, दूसरे शरीर को प्राप्त करना। दूसरे शरीर को प्राप्त करना स्वरूप ये जो उपपत्ति है ये सिद्ध नहीं हो सकती अगर आत्मा को नित्य नहीं मानते हो तो, अर्थात दूसरे शरीर की प्राप्ति नहीं हो सकती है, इसका यह अभिप्राय है। उपपत्ति को नहीं मानते तो दूसरे शरीर की प्राप्ति नहीं हो सकती, और जो भी दूसरे शरीर की प्राप्ति हो रही है उस आत्मा को नहीं हो रही है, वो तो नहीं आत्मा है, क्यों मिला उसको? कर्म तो मेरी आत्मा ने किया, अब जो नया शरीर मिला तो वो नया आत्मा है, उसको क्यों मिला वो शरीर, उसने तो कर्म नहीं किया। कृत हानि अकृत अभ्यागम, ये वाली बात है। हो गए, स्पष्ट हो गए जी। एक सत्व अधिष्ठानश्च अनेक शरीर योग संसार उपद्यते। अब सिद्धांती ये कहना चाहते हैं एक सत्व अधिष्ठान, एक ही आत्मा अधिष्ठान अधिष्ठाता है, यानी एक ही आत्मा रहता है, अनेक शरीर योग अनेक शरीरों में रहने वाला एक ही आत्मा है, अधिष्ठान का मतलब आधार, एक आत्मा आधार वाला अनेक शरीरों का योग है, अर्थात एक ही आत्मा अनेक शरीरों के साथ जुड़ता रहता है, तब संसार उपद्यते, तब संसार सिद्ध होता है, तब संसार का बनना युक्ति युक्त होगा। शरीर प्रबंध उच्छेद अपवर्गो मुक्ति इति उपद्यते। उस स्थिति में जब संसार की सिद्धि होती है तो शरीर प्रबंध उच्छेद अपवर्ग मुक्ति इति उपद्यते। तो शरीरों का जो प्रबंध चल रहा है, यानी हम अनेक शरीरों को धारण करते हुए आ रहे हैं, पहले शरीर को छोड़ा, इस शरीर को प्राप्त किया, इस शरीर को छोड़ेंगे, अगले शरीर को प्राप्त करेंगे, इस शरीरों को प्राप्त करने का जो प्रवाह चल रहा है ना, इसका उच्छेद हो सकता है, मुक्ति हो सकती है, यदि आप एक आत्मा को नित्य मानेंगे। अगर आत्मा को नित्य नहीं मानेंगे तो शरीरों का प्रबंध का उच्छेद नहीं हो सकता, और ना अपवर्ग मुक्ति हो सकती है, ना अपवर्ग मुक्ति के लिए कोई मेहनत कर सकता है, कुछ नहीं होगा, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया जी। अगली बात, बुद्धि संतति मात्रे तु एक सत्व अनुपत्ते न कश्चित दीर्घम अद्वानम संधावती। बहुत अच्छी बात कही जा रही है, बुद्धि संतति मात्रे, अगर ज्ञान संतति को मात्र मान लेते हैं, ज्ञान संतति मात्र को मान लेने पर तो एक सत्व अनुपत्ते, एक आत्मा की सिद्धि ना होने से, ठीक है, न क्वचित कश्चित, न कश्चित दीर्घम अद्वानम संधावती। कश्चित का मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति दीर्घम अद्वानम लंबे रास्ता तय करने के लिए न संधावती, दौड़ नहीं लगाता। ये जो मुक्ति रूपी रास्ता बहुत लंबा है, इस मुक्ति रूपी लंबे रास्ते में कोई भी दौड़ता नहीं है, हम नहीं दौड़ते हैं। हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं ना, मुक्ति को पाने के लिए, या और कोई प्रयोजन है? यही तो प्रयोजन है। तो ये लंबा रेस जो है ना, इस लंबे रेस के पीछे हम क्यों दौड़ेंगे, जब हमको पता है मेरे को तो रहना ही नहीं है, मैं तो अनित्य हूँ, मैं तो मरने वाला हूँ, फिर इस लंबे रास्ते में दौड़ कैसे लगाएंगे हम? तो ये कहना चाह रहे हैं, कश्चित कोई भी व्यक्ति दीर्घम अद्वानम लंबे रास्ता को तय करने के लिए न धावती न संधावती, वो दौड़ नहीं लगाता, ठीक है। न कश्चित शरीर प्रबंधाद विमुच्यते इति, और कोई भी व्यक्ति शरीर रूपी प्रबंध से, बार बार शरीर को धारण करना रूपी ये जो प्रवाह है, इस प्रभाव से न विमुच्यते, कभी मुक्ति को पा नहीं सकता, कभी इससे छुटकारा नहीं पा सकता, अगर आत्मा को आप नित्य नहीं मानते हैं तो। इति संसार अपवर्ग अनुपत्ति रीति, तब तो संसार अपवर्ग की सिद्धि नहीं होगी, यानी ना तो संसार का मतलब बंधन और अपवर्ग का मतलब मुक्ति, तो ये संसार और अपवर्ग यानी ये बंधन और मुक्ति रूप ये जो दो स्थितियां हैं, इनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, सिद्धि नहीं हो सकती, आत्मा को नित्य नहीं मानते हैं तो। हाँ जी, अच्छा, आत्मा को अनित्य मानेंगे तो संसार होगा और मुक्ति नहीं होगी, ऐसा कहना चाहते हैं? कैसे संसार क्यों होगा? अब नित्य मान करके बोल रहे हो, अनित्य मान करके बोल रहे हो? अगर आत्मा को अनित्य मानते तो ना संसार बनेगा और ना मुक्ति मिलेगी, दोनों की असिद्धि होगी। हाँ, ये संसार भी, संसार व्यर्थ है, जब आत्मा ही नित्य नहीं है तो संसार को मानना व्यर्थ है, फिर वही बात है। क्यों नहीं, क्यों होगा, क्यों नहीं होगा व्यर्थ, ये बताइए। हाँ तो दूसरी आत्मा को शरीर मिलेगा ये कहना चाहते हैं ना, जो अनित्य शरीर है वो क्यों मिला उसको बिना कर्म के? इधर उधर मत जाइए, प्रसंग पर रहिए। आपका सिद्धांत है आत्मा अनित्य है, ठीक है ना, आत्मा नष्ट हो गया, मेरी आत्मा नष्ट हो गया। आपका कथन है दूसरी आत्मा जो उत्पन्न होगी उसको शरीर मिलेगा, ये आप कहना चाहते हैं। तो उसको क्यों शरीर मिल रहा है बिना कर्म के? वो तो नया आत्मा है ना जो उत्पन्न हो रहा है, उसको बिना कर्म के उसको दूसरा शरीर क्यों मिला? पकड़ में आ गए ना? इसलिए अगर आत्मा को अनित्य मानेंगे तो ना संसार की सिद्धि हो सकती है ना मुक्ति की सिद्धि हो सकती है, ये कहना चाहते हैं। चलें अगली बात। बुद्धि संतति मात्रे, और बहुत सारे दोष दिखा रहे हैं। बुद्धि संतति मात्रे, यदि ज्ञान का प्रवाह मात्र मान लेने पर, यानी नया नया ज्ञान उत्पन्न होता है, यानी आत्मा नया नया उत्पन्न होता है ऐसा मान लेने पर, तो सत्व भेदात प्राणी के यानी आत्मा के नष्ट हो जाने के कारण से सर्वमिदम प्राणी व्यवहार जातम, प्राणियों के द्वारा ये जो सारा का सारा व्यवहार जो किया जा रहा है ना, ये सारा का सारा व्यवहार जो है ना व्यर्थ हो जाएगा। सत्व भेदात आत्मा को अनित्य मान लेने से सर्वमिदम प्राणी व्यवहार जातम, प्राणी के द्वारा जो कुछ भी व्यवहार किया जा रहा है ये सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए कहते हैं अप्रतिसंहितम व्यर्थ हो जाएगा। अप्रतिसंहितम का मतलब है एक दूसरे के साथ जोड़ नहीं सकते। कार्यों का जो अनुक्रम है ना, पहला कार्य बाद वाला कार्य, इनको आप जोड़ नहीं सकते। प्राणी व्यवहार जातम, प्राणियों का जो व्यवहार है वो क्या व्यवहार है? तो कहते हैं वो जो भी व्यवहार होता है, कर्म होते हैं, वो अप्रतिसंहितम, उन कर्मों को आप आपस में नहीं जोड़ सकते। पहले वाले कर्म को इस वाले कर्म को आपस में जोड़ नहीं सकते। मेरी ओर देखिएगा, कल आपने पढ़ा है ना, हाँ कल पढ़ने का कर्म किया ना आपने, उस कर्म को और आज वाले कर्म को जोड़ नहीं सकते, ठीक है? नहीं पकड़ में आ रहा है? आत्मा तो अनित्य है ना, सिद्धांत को सामने रखो। हमेशा जब कभी भी जो सोच रखते हैं या सोचते हैं, विचार करते हैं, किसी सिद्धांत पर विचार करेंगे ना, जो आपने मान्यता बना रखी है कि आत्मा अनित्य है, तो कल का जो आत्मा तो आज का तो है ही नहीं है ना, तो कल के कर्म को और आज के कर्म को कैसे जोड़ोगे? समझ में नहीं आ रहा है ना? कल के कर्म को और आज के कर्म को नहीं जोड़ सकते, ये कह रहे हैं। कर्मों का अनुक्रम परस्पर नहीं बन पाएगा, यह है अप्रतिसंहितम। फिर कहा अगली बात, अव्यावृत्तम, यानी अव्यावृत्तम का मतलब है कि क्या किया है, क्या करना है, कैसे पता लगेगा? अव्यावृत्तम, ये जो व्यवहार है ना हमारा, अरे कल तो ये काम किया था, कैसे पता लगे आज वाले को, वो तो कल वाला अलग था, ठीक है ना? क्या किया था, अब आज क्या करना है मेरे को, कैसे पता लगेगा? कल मैंने 38वें सूत्र तक पढ़ा था, अब 39वें सूत्र को पढ़ना है, कल क्या किया, अब क्या करना है, कैसे पता लगेगा उसको? कुछ समझ में आ रहा है? ये निश्चय नहीं कर पाएगा, अनिश्चय है। तो इसलिए कह रहे हैं अव्यावृत्तम, ये जो व्यवहार है ना अनिश्चयात्मक व्यवहार हो जाएगा। अव्यावृत्तम व्यवहार यानी अनिश्चयात्मक व्यवहार होगा। कल क्या किया, आज क्या करना है, कोई निश्चय नहीं कर पाएंगे हम। कल मैं 450 दंड बैठक लगाया, आज मैं 450 लगाऊंगा या कितना लगाऊंगा, क्या पता लगेगा मेरे को? कल क्या किया, आज क्या करना है, कल व्यायाम किया था नहीं किया था, कैसे पता लगेगा मेरे को? कल संध्या की या नहीं की है, कैसे पता लगेगा? तो अनिश्चयात्मक स्थिति रहेगी, इसलिए कह रहे हैं अव्यावृत्तम। फिर अगली बात कहिए अपरिनिष्ठितम, अपरिनिष्ठितम अव्यवस्थितम, व्यवस्था नहीं बन पाएगी, हम व्यवस्था ही नहीं कर पाएंगे, सारी व्यवस्था व्यर्थ हो जाएगी हमारी। कोई व्यवहार नहीं कर पाएंगे, इसलिए कह रहे हैं सर्वमिदम प्राणी व्यवहार जातम, प्राणी के द्वारा किए जाने वाला जो कुछ भी व्यवहार है वो सारा का सारा व्यवहार व्यर्थ हो जाएगा। अपरिनिष्ठितम स्यात्। व्यर्थ हो जाएगा, ऐसा मानना पड़ेगा। इसलिए आत्मा को नित्य मानना चाहिए। ततः स्मरण अभाव, और एक बात है, आत्मा को आप अनित्य मानेंगे तो ततः, ततः का मतलब है आत्मा को नष्ट होता ऐसा मान लिया जाए तो स्मरण अभाव, स्मरण का ही अभाव हो जाएगा, याद ही नहीं आएगा हमको। क्यों? न अन्य दृष्टम अन्य स्मरती थी, वो तो आत्मा तो अनित्य है, पहले वाला तो नष्ट हो गया, अब मैं कैसे स्मरण करूंगा, अरे कल मैंने न्याय पढ़ा था, इतने तक पढ़ा था, ये कैसे स्मरण करूंगा, तो स्मरण का भी अभाव हो जाएगा। स्मरणम च कलु पूर्व ज्ञातस्य, और ये स्मरण जो होता है पहले जाने हुए का स्मरण होता है, और स्मरण ही बता रहा है कि आत्मा नित्य है, आत्मा क्षणिक नहीं है, आत्मा नित्य है, ये स्मरण बताता है। कह रहे हैं स्मरणम च कलु पूर्व ज्ञातस्य, पूर्व जाने हुए का ही होता है। समानेन यात्रा ग्रहणम, समानेन यात्रा, पहले वाला जाता ही अभी ग्रहण कर रहा है, एक ही जाता के द्वारा, समानेन यात्रा का मतलब है एक ही जाता के द्वारा ग्रहणम, ग्रहण किया जाता है, स्मरण किया जाता है। अज्ञाशिषम अमुम अर्थम ज्ञेयमिति, अज्ञाशिषम अमुम अर्थम, अमुक अर्थ को मैंने जाना था, अब ज्ञेयम, अब दोबारा मेरे को जानना है। पकड़ में आ रहा है जी? सो अयम एको ज्ञाता, इसलिए वह ये एक ही आत्मा है, कल वाला भी और आज वाला अलग अलग नहीं है, कल वाला ही आज है और आज वाला ही कल और रहेगा और आगे भी रहेगा। तो स्वयं एको जाता, एक ही जाता है। पूर्व जातम अर्थम गृह्णाति, पहले जाने हुए अर्थ को अब दोबारा ग्रहण करता है, दोबारा स्मरण करता है। तच्च अस्य ग्रहणम स्मरणमिति, उसी आत्मा का ये स्मरण है, ये जो ग्रहण हो रहा है, ये जो ज्ञान हो रहा है, उसी आत्मा को स्मरण हो रहा है। तद बुद्धि प्रबंध मात्रे, वो जो स्मरण है बुद्धि प्रबंध मात्र मान लेने पर, निरात्मक बिना आत्मा का मान लेने पर, यानी आत्मा के बिना मान लेने पर, न उपपद्यते, सिद्ध नहीं हो सकता। स्पष्ट हो गया जी? सूत्रार्थ परिशेष न्याय से परिशेष न्याय से आत्मा की सिद्धि में कहे गए पहले के हेतुओं से, आत्मा की सिद्धि में पहले कहे गए हेतुओं से चेतनता आत्मा का ही गुण सिद्ध होता है। चेतनता आत्मा का ही गुण सिद्ध होता है। स्पष्ट हो गया जी? अगला सूत्र देखिएगा, बोले स्मरणम तु आत्मनो ज्ञ स्वाभाव्यात्। सूत्रार्थ लिखिएगा, स्मरण तो आत्मा को होता है, स्मरण आत्मा को होता है, क्योंकि क्योंकि स्मरण करना ज्ञाता आत्मा का स्वभाव होने से, क्योंकि स्मरण करना ज्ञाता आत्मा का स्वभाव होने से, स्पष्ट हो गया जी? उपपद्यते इति, उपपद्यते इति सूत्र के साथ जुड़ेगा, यानी ज्ञाता आत्मा का स्वभाव होने से स्मरण आत्मा का सिद्ध होता है ऐसा। आत्मना एव स्मरणम, स्मरण जो है आत्मा का ही है ऐसा सिद्ध होता है, न बुद्धि संतति मात्रस्य, बुद्धि संतान का नहीं। सूत्र में जो तू शब्द आया है ये कहता है तू शब्दो अवधारणे, तू शब्द जो है निश्चय अर्थ को कहने के लिए आया है, निश्चितता को बताने के लिए आया है। यानी तू शब्द अलग अलग स्थितियों में आता है, मतलब कहीं निश्चय अर्थ को बताने के लिए, कहीं तो बताने के लिए, कहीं वाक्य पूर्ति को, वाक्य की पूर्ति करने के लिए आता है, ऐसे अलग अलग स्थितियों को ध्यान में रख करके आता है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं तू शब्द यहाँ पर अवधारणे, निश्चय अर्थ को बताने के लिए आया है। कथम, क्यों निश्चय करने के लिए आया है? तो कहते हैं जिया स्वभाव या ज्य स्वभावत्वात्, आत्मा का स्वभाव होने से, आत्मा का स्वभाव होने से स्मरण आत्मा को ही होता है, ये निश्चय करता है। ज्या इत्यस्य स्वभाव स्वधर्म, ज्या इत्यस्य, ज्या ये जो आत्मा है, इस आत्मा का स्वभाव स्वभाव है, अर्थात स्वधर्म, उसी का अपना धर्म है। अयम खलु, अयम ये जो आत्मा है, खलु निश्चित रूप से, ज्ञास्यति जानेगा, यही आत्मा जानाति जानता है या जान रहा है। अज्ञासीत, ये आत्मा, इस आत्मा ने जाना, जानकारी प्राप्त की। इति त्रिकाल विषय, त्रिकाल विषयेण अनेकेन ज्ञानेन संबध्यते, इस प्रकार वो तीनों कालों के अनेक ज्ञानों से युक्त होता है। हो गया स्पष्ट? तच्च अस्य त्रिकाल विषयम ज्ञानम, उस इस आत्मा का तीनों कालों से संबंधित जो ज्ञान है, इस ज्ञान के विषय में प्रत्यात्म वेदनीयम, प्रत्येक आत्मा जानता है इस बात को कि मैं जान रहा हूं, मैंने जाना, मैं जानूंगा, इस प्रकार तो प्रत्येक आत्मा जानता है। इसलिए कह रहे हैं त्रिकाल विषयम ज्ञानम प्रत्यात्म वेदनीयम, प्रत्येक आत्मा के द्वारा जानने योग्य तीनों कालों से संबंधित जो ज्ञान है वो कैसा है? जास्यामि जानामि अज्ञाशिषम इति वर्तते, ये तीन स्वरूपों में रहता है, जास्यामि के रूप में, जानामि के रूप में और अज्ञाशिषम के रूप में। तद अस्य अयम स्वधर्म, तद वो जो ज्ञान है, अस्य तद अयम अस्य स्वधर्म, वह यह ज्ञान इस आत्मा का अपना धर्म है। तस्य स्मरणम, उसी आत्मा को स्मरण होता है, न बुद्धि प्रबंध मात्रस्य निरात्मकस्य इति, केवल बुद्धि मात्र बिना आत्मा को ये नहीं होता है, यानी बिना आत्मा के केवल बुद्धि प्रबंध को यानी ज्ञान मात्र को यह स्मरण नहीं होता है। स्पष्ट हो गया जी? अब आगे ये स्मरण कैसे कैसे होता है, स्मरण के क्या क्या कारण है, मतलब स्मरण होने के पीछे बहुत सारे कारण है, पीछे बताया था ना स्मरण प्रणिधान लिंग, तो ऐसे स्मरण के क्या क्या कारण है उन सारे कारणों को यहाँ पर बताया गया है, मतलब 26 प्रकार के कारण हैं, 26 प्रकारों से व्यक्ति को स्मरण होता है, वो इस सूत्र में बताया, कल इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ओंकार ओम ओम ओम, सबको प्रणाम।